कुचुटुपयेते उदिता, ये हुआ था ना, अविधिमान उदित सवर्ण संज्ञा स्यात्। अविधिमान जो अण और उदित, ये परस्पर एक दूसरे का सवर्ण संज्ञा वाले वर्णों का ग्राहक होता है। और यहां जो अण है वो परेण इव नकारेण, परेण एव नकारेण, इसी विषय में श्लोक हम लोग पढ़ रहे थे कल, जो नीचे था, परेणैवेन ग्राह सर्वे पूर्वेणैवान ग्राह मताः प्रतियण उदित सवर्ण सित्येतद् एकम परेण। तो एकमात्र तो जो आपका अनुदित सवर्ण से प्रत्यय, इसे छोड़ करके बाकी जहां कहीं भी अण प्रत्यार आता है वह पूर्व नकार से लेना, और इण प्रत्यार जहां कहीं भी आवे पर नकार से लेना। किंतु यह जो अनुदित सवर्ण से प्रत्यय सूत्र है, इसमें जो अण है यह अण से नकार पर्णकार तक लेना चाहिए। पर्णकार तक का मतलब लण के नकार तक जाना है प्रत्याहार के लिए। आई उल रे वयौ हायावार ल। और उदित कौन से हैं? कुचुटुतुपुयते उदितः। इनको उदित क्यों नाम पड़ा? कु में जो उ है, चू में जो उ है, उसका एक संज्ञा कर दो लोप हो जाएगा। उ मने उत, उत है इत जिसका, उत हो गया है इत जिसका, जो उकार था उसका इत संज्ञा कर दिया गया है। जिन वर्णों का, उन वर्णों को क्या कहेंगे? उदित, उत इत यस्य स, उत इत यस्य स उदितः। उत का मतलब कु आदि में रहने वाला उकार, रस्व उकार, जो कु में रस्व है, चू में रस्व है, टू में, तू में, पू में, उस रस्व उकार की संज्ञा करके लोप कर देते हो, इसलिए जो बचता है क च ट तप, इनको उदित कहा जाता है। और वह जो क च ट तप है वे क्या करेंगे? अपने सवर्णों का ग्रहण कराएगा। अपने सवर्ण कौन है? का सवर्ण क ख ग ग ग, च का सवर्ण च च ज ज ञ, त का सवर्ण त ठ ड ड ण, त का सवर्ण है त त ध ध न, प का सवर्ण है प प ब ब म। इसलिए कहा कि उदित अपने सवर्णों का ग्रहण करा जाता है। जहां इस प्रकार से होता है उसका नाम है यह शिष्यते स लुप्यमान अर्थाभिधायी। एक सामान्य नियम है ये, यह शिष्यते स लुप्यमान अर्थाभिधायी, जो बचता है, यह शिष्यते जो बचता है वह लुप्यमान पदार्थ का जो अर्थ है उस अर्थ को कथन करता है। अभिधायी मैंने कथन करता है, लोप होते हुए पदार्थ का अर्थ को बोध करता है। जो शिष्य है कुएं में, दृष्टांत के लीजिए, कुएं में बचा क्या? क, केहू की संज्ञा होकर चला गया, क बचा, क जो शेष था बच गया, वह लोप कौन हो गया है? उकार, जो उत्। इसका अर्थ, इसका अर्थ क्या है? सवर्ण ग्रहण करना, यही अर्थ है ना। जो उदित है वो क्या करता है? सवर्ण को ग्रहण करता है। इसलिए उदित का अर्थ क्या हो गया? सवर्ण ग्राहकत्वम। लुप्यमान वस्तु है उत्, उसका अर्थ क्या है? सवर्ण ग्रहण करना, उसको कथन करता है जो बच गया क, अर्थात क अपने सवर्णों का ग्रहण करेगा, च अपने सवर्णों का ग्रहण करेगा, ये इसका अर्थ हो जाएगा। यह शिष्यते स लुप्यमान अर्थाभिधायी तदेवम। हम निचोड़ दे रहे हैं, तो पहला एक बार कह चुके थे, आयुरी 18, री 12 दीर्घ न होने से, और एच 12 ह्रस्व न होने से कहा था ना। और अब उसके भी आगे बढ़कर निष्कर्ष देने जा रहे हैं, अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट, इससे आगे और सवर्ण संज्ञा के मामले में गड़बड़ नहीं होगा, ये अंतिम निर्णय है। नो मर्सी पाणिनिस प्रेसिडेंट। तदेव आदिशान संज्ञा अ का 18 सवर्ण है, अ का ह्रस्व प्रपंच 6, दीर्घ प्रपंच 6 है और प्लुत प्रपंच जो 6 है, 6 6 6 18 जो है प्रपंच जो है, ये सब के सब अ का सवर्ण का सवर्ण है। तथेकारोकारो इसी प्रकार से इकार भी 18 प्रकार का है, उकार भी 18 प्रकार का है, ये न घटे न बढ़े, वैसे के वैसे रह गए। किंतु रिकार 30 रिकार 30 प्रकार का हो गया, था 18 अब हो गया 30। कैसे? क्योंकि आपने वार्तिक पढ़ा था ना, रिल री वर्ण्योर मित सावर्ण्यम वाच्यम, इसलिए री का री के साथ सवर्ण संज्ञा है। जिस प्रकार से एक री वर्ण लिखोगे उस री वर्ण का अपना सवर्ण कितने हैं? 18 है ही है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, री का अपना 18 और इस री की आपने सवर्ण संज्ञा री के साथ कर दिया है। जिस प्रकार से री का ह्रस्व री का दीर्घ री का प्लुत परस्पर सवर्ण होते हैं, वैसे इनका भी री का दीर्घ और री का प्लुत के साथ में भी आपने वार्तिक के आधार पर सवर्ण संज्ञा कर दिया। दीर्घा भवत ह्रस्व है, री का ह्रस्व और प्लुत कुल कितने हो गए? 6 6 6 जहां कहीं भी कोई भी कार्य आप रिवर्ण के स्थान में करने की प्राप्ति हो, उस जगह पर आप रिवर्ण के स्थान में भी कर सकते हैं। जो रि के स्थान में विहित कार्य है वह रि के स्थान में भी कर सकते हैं, क्योंकि रि कल रि के साथ समान हो गया है। इसलिए जो रि के स्थान में विधान किया हुआ है उसको आप रि के स्थान में भी कर सकते हैं। इसलिए गुरु अनृत अनंत सीते प्राचाम, जो पृथ्वी संज्ञा का विधायक सूत्रों में पाइसले के अनृत ऋत को छोड़ दी, तो पूरा 30 को हो रहा था ना, उसे छोड़ाना तो री का हस्व री को 6 को, 30 में से आप 24 को दिलाना चाहते हैं पृथ्वी करना, एक को नहीं कर देना चाहते हैं, इसलिए अनृत करके सूत्र में ग्रहण किया। वह ज्ञापन करता है कि री का 30 प्रकार होता है, एवं ऋकार त्रिशत एवं ऋकारोपी एचो द्वादशानाम, एच का 12 ही है, ये भी न घटे न बढ़े। लेकिन कुछ और नए आ रहे हैं जिनकी आपने तुल्या सप्तम स्वर्णम में स्वर्ण संज्ञा नहीं देखा था। अनुनासिक अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा, अनुनासिक और अननुनासिक भेद से य व ल, ये भी दो प्रकार, क्योंकि य व ल का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? अंतस्थान, लेकिन स्थान तीनों का अलग अलग है, इसे इनका परस्पर संज्ञा नहीं, किंतु दो दो यकार माना आपने, उन दो यकारों का परस्पर सवर्ण संज्ञा, उनका प्रयत्न स्थान समान होगा, यह है और यह है, वह है वह ल और ल, ये दोनों का स्थान बराबर है, प्रयत्न भी बराबर है, इसे इन दोनों का परस्पर सवर्ण संज्ञा हो जाएगा। यह व ल तीन की विशेषता है, ये अनुनासिक वाले भी होते हैं और अनुनासिक रहित भी होते हैं, अननुनासिक होते हैं। अनुनासिक अननुनासिक भेदेन यवला द्विधा तेन अननुनासिकास्ते, इसलिए ये जो है दो इन अननुनासिक जो अनुनासिक नहीं है वे द्वयोर द्वयो संज्ञा, वे खुद का और अपने दूसरे का, इस प्रकार से दो दो के ग्राहक हो जाएंगे, क्योंकि यह इसका सवर्ण है, इसको जहां कहूंगा वहां ये भी खड़ा हो जाएगा, सवर्ण भी आ जाता है। जैसे अ कहने से 18 आकार खड़े हो जाते हैं, चाहे य कहने से यह भी आ जाएगा। ये सवर्ण संज्ञा करने का इस अनुदित सवर्ण चापत्र सूत्र का विशेष लाभ है। तेन अनुनासिकास्ते द्वयोर द्वयोः संज्ञा, दो दो की बोधक होते, संज्ञा का मतलब बोधक होना, सम्यक ज्ञायते इति संज्ञा, नाम नहीं लेना, या संज्ञा का अर्थ नाम नहीं बोध होना, कहीं पर संज्ञा का मतलब नाम होता है, लोक नाम पड़ गया, इत नाम हो गया, संजन स्याद, लोक संजन स्याद पढ़ा था ना, हस संजन स्याद, वहां सब नाम पर संज्ञा सब, और यहां संज्ञा शब्द का अर्थ है बोध। ऐसे तीन जगह आया है अभी तक संज्ञा शब्द का अर्थ बोध, एक आदरंत ने सहिता में आया था आयु वर्णानाम संज्ञा स्याद, है ना, आणिति आयु वर्णानाम स्वस्य च मध्यगानां च संज्ञा स्याद, वहां संज्ञा का मतलब बोध स्याद। अंतित सहित जो आदि होता है वह संज्ञा है, वो क्या करेगा, स्व का और मध्यगामियों का बोध कराता है। इसी प्रकार यहां पर भी पहले आया वृत्ति में अविधिमानिचा सवर्ण से संज्ञा से सवर्णों का बोधक है, बार बार मैं इसलिए बोलता रहा हूं बोधक है, यहां पर भी बोल रहा हूं प्रांत में द्वयोर द्वयोः संज्ञा का मतलब है दो दो का बोधक है। परा सन्निकर्ष संयुक्त, यहां तक जितना आपने पढ़ा है तुल्यास पत्रम सवर्णम से लेकर के, बल्कि तुल्यास पत्रम जो कहूं उकाल दृष्टि से लेकर यहां तक जितने भी आप पढ़ रहे हो, ये सारे लगभग जो बातें हैं विस्तार में कहा गया है, ये पाणिनि शिक्षा की बातें हैं, उसको संग्रह किया है, सूत्र याद होती है, जो टीका है आपने भक्ति पढ़ा वो सब शिक्षा ग्रंथ का ही निचोड़ है। आप संहिता संज्ञा कर रहे हैं, संहिता संज्ञा पर सन्निकर्ष संहिता, पर सन्निकर्ष संहिता, तीन पद का सूत्र है, पर प्रथमायक वचन, सन्निकर्ष प्रथमायक वचन, संहिता प्रथमा का एक वचन, वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा, वर्णों का अत्यधिक सन्निधि बहुत नजदीकी होना, दो वर्णों को नजदीक में रखना, कैसा होगा, लिखने का मतलब को लेकर तो हो नहीं सकता, समझाने के लिए दूर दूर भी लिख देते हैं, है ना, छापते हो कि बड़ा बड़ा छापते दूर दूर छाप देते हैं, भाई आना है पढ़ सके कोई है। इसलिए यहां पर आपका लिखने का दूरी को लेकर के नहीं कहा जा रहा है, अत्यंत नजदीक का नाम या उच्चारण काल को लेकर, उच्चारण काल को लेकर का ल ऐसा बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, का बोल दी पता नहीं क्या है इसका, और दो चार सेकंड रुककर ल बोल दी इसका अर्थ क्या है, अभी मैं काला बोलूंगा तो आप समझ में आएगा। अब ये जो पूर्वोत्तर अक्षरों का न्यूनतम व्यवधान क्या है, न्यूनतम, उससे अधिक व्यवधान न होने का नाम तो संहिता होगी, जो न्यूनतम व्यवधान संभव है वर्णों का बीच में उतना हमें बनाए रखना है, उससे ज्यादा व्यवधान कर दोगे वहां संहिता नहीं है, वह सन्निधि नहीं है, ये कहना पड़ेगा। तो महाभाष्य का निर्णय देते हैं अर्धमात्र अधिक काल व्यवधान अभाववत्तम सन्निधित्व, अर्धमात्र अधिक काल, अर्धमात्रा से अधिक काल का व्यवधान न होना, अर्धमात्राधिक काल व्यवधान अभाववत्तम सन्निधित्वम, इसी का नाम सन्निधि है। इसलिए कहते वर्णानाम अतिशयित सन्निधि मतलब आधे मात्र का व्यवधान, उससे ज्यादा व्यवधान नहीं होना चाहिए, उससे कम व्यवधान करने की कोशिश करोगे तो हम क्या कहते, इसने अक्षर को खा लिया, पता नहीं क्या बोला, सुनाई नहीं देगा। आप आधे मात्रा से कम व्यवधान में बोलने की कोशिश करोगे ना, वो इतना स्पीड हो जाएगा उस स्थिति में, अगले को कुछ भी नहीं सुनाई देगा क्या बोला। जैसे पंडित लोग कई बार मंत्र बोलते, शुरू का सुनाई देता है, अंत में सुनाई देता है, सर्पयामी सुनाई दिया, बस बीच में क्या बोला भगवान। तो वो जो होता है वो अर्ध मात्र से कम व्यवधान करके हुए तेज फटाक से बोल के आगे भाग जाते हैं, वहां सुना ही नहीं देता, और अर्थ मात्रा से अधिक व्यवधान करोगे वो अर्थ का बोधक नहीं होगा, वो अर्थ बोधक नहीं हो सकता, इसलिए एक वर्णोच्चारण उत्तर दूसरे वर्ण का उच्चारण का बीच में अर्धमात्रा काल का ही व्यवधान हम सब लोग वाक्य स्वभाव से करते हैं। स्वभाव से सिखाया नहीं गया, स्वतः ही हो गया। अर्धमात्रा अधिक काल व्यवधान अभाववत्तम सन्निधित्वम वर्णानाम अतिशीत सन्निधि संहिता संजस्या। और एक तरह संहिता व्याकरण में कहां कहां होता है, एक श्लोक शायद नीचे दिया है आपके यहां, संहितई कपदे नित्या नित्या धातु पसर्गयो हो नित्या समासे वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते। लिख लीजिए संहितई कपदे नित्या नित्या धातु पसर्गयो हो नित्या धातु पसर्गयो हो नित्या समासे वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षते। संहितैक पदे नित्या, संहिता एक पद में नित्य हुआ करती है। संहिता जो है एक पद के बीच विद्यमान वर्णों के अंतराल में नित्य होती है, उसको आप बिगाड़ नहीं सकते। जैसे राम है ना, र आ म अ, ये जो चार वर्णों का परस्पर जो संहिता है वो नित्य है, उसको आप टुकड़े नहीं कर सकते। पर मैं विसर्ग लाइए, राम बना लिया ना एक वचन में, वहां मर्जी आप राम गच्छति प्रयोग कर सकते हो, रामो गच्छति भी प्रयोग। वाक्य में सा विवक्षाम अपेक्षा, वाक्य तो जो वाक्य प्रयोग कर रहा हूं वह संधि करना न करना, संहिता को मानना न मानना, वक्ता का अपना मर्जी है। लेकिन पद के बीच में वक्ता उसको तोड़ के बोले उसको अधिकार नहीं है। संहितई का पदे एक पदे संहिता नित्या और धातु उपसर्गयो हो, धातु उपसर्गयो धातु और उपसर्ग इन दोनों के बीच में जो संहिता होती है वह भी नित्य होगी। नित्या समास है और कोई भी समास है, चाहे कर्मधारय समास, द्वंद समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कोई भी समास है, पूरे समासों में संहिता नित्य होगी। संहिता संबंधी कार्य आपको करना ही होगा, संहिता के संबंध में बहुत सारे काम अब शुरू होगा संधि प्रकरण से, संहिता के अधिकार के कार्यों को करने वाले हैं। तो तीन जगह नित्य है संहिता, एक पद में संहिता नित्य है, धातु उपसर्ग के बीच में संहिता नित्य है, समास में भी संहिता नित्य है, किंतु वाक्य में बोलते वक्त अगले को समझ में आवे इसलिए वहां अपने मर्जी से आप संहिता को मानकर संधि कार्य कर सकते हो, न चाहो तो बिना संधि किए ही बोल सकते हो। इसे देवदत्तः ग्रामम गच्छति, देवदत्तो ग्रामम गच्छति, करना अपनी मर्जी है। कल्याण करके बोल सकते हो, कहीं नहीं भी बोल सकते हो, कहीं जोड़ के बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। जैसे हरिम उन्नमयति, अलग अलग करके बोल दो, हरिमुन्नमयति, हरिमुन्नमयति, म वो मिला करके ही बोल लो, अपनी मर्जी वाक्य में। ये विशेषता है संहिता के बाद। हलो अनंतराह संयोग, हलो अनंतराह संयोग, अच्छा तीन पद है, हलह प्रथमा बहुवचन, अनंतराह प्रथमा बहुवचन, संयोग प्रथमा का एक वचन, तीन पद सूत्र। अज्भिरव्यवहिता हलह संयोग संज्ञा स्यु, अज्भिरव्यवहिता हलह संयोग संज्ञा स्यु, अचों के द्वारा अव्यवहित जो व्यंजन वर्ण होंगे उन व्यंजनों का समूह जो होंगे दो लगातार, जैसे आप ज्य में देखते हैं, क्ष में देखते हैं, दो व्यंजन अगल बगल में है, है ना, क श श बना, ज या ज बना, यहां अच का व्यवधान नहीं है, बीच में कोई स्वर वर्ण नहीं है, अच का व्यवधान नहीं होना, ऐसा जो दो व्यंजन कम से कम हो उन दो व्यंजनों का नाम संयोग संज्ञा हो जाएगा। यहां पर यह अर्थ कहां से निकल गया, अच के बिना, अव्यवहित हल अव्यवहित व्यंजनों को संयोग संज्ञा होते, सीधा सीधा बोलो अनंतरा का मतलब अव्यवहिता, हल अव्यवहित व्यंजन हो तो उनका संयोग संज्ञा होता है, अज भी अव्यवहिता, यह अर्थ अधिक कहां से लाए आप, यहां भी एक लौकिक न्याय है जो आज के जमाने में लगता नहीं है, तो इन कुछ जगहों पर तो लगता है, क्योंकि जहां पहले जमाने में होता था ब्राह्मणों का पंगत है, मान लो ब्राह्मण लोग बैठे भोजन कर रहे हैं, वहां कोई क्षत्रिय घुस नहीं सकता, वहां बैठ के भोजन नहीं कर सकता, क्षत्रियों का पंगत है और ब्राह्मण बैठ के खा सकता, यही छूट में ब्राह्मण बिगड़ गया, छत्र के साथ बैठने लगा वहां दारू पीने लगा, बर्बाद हो गया, ये छूट गड़बड़ कर दिया, ये भी छूट नहीं होना चाहिए था, क्षत्रियों के पंगत है ब्राह्मण को भी नहीं घुसना चाहिए, ऐसा होता मनुस्मृति तो ज्यादा अच्छा, शायद कुछ बच कर ब्राह्मण, नहीं एक तरफ का गड़बड़ कर दिया ना, ब्राह्मणों के पंगत में क्षत्रिय नहीं जा सकते, क्षत्रियों के पंगत में वैश्य नहीं जा सकते, वैश्यों के पंगत में शूद्र नहीं जा सकते, शूद्रों के पंथ वैसे भी कोई नहीं जाना चाहता है, तो ये जो था सजातीयानाम मध्य विजातीयानाम अप्रवेश, यह प्रवेश असह्यत्वात् लौकिक न्याय है, सजातीयाभ्यंतर विजातीय प्रवेशस्य असह्यत्वात् एक लौकिक न्याय है, सजातीयानाम मध्य ये सजातीयाभ्यंतरम विजातीय प्रवेशस्य असह्यत्वात् असह्यत्वात् सहन करने योग्य नहीं है, दंडनीय है, जिससे जातीय कौन है व्यंजन वर्ण, उससे विजातीय कौन है अच्छ वर्ण, ये जब सजातियों का अव्यवधान कर देता हूं तो अपने आप विजातीय अच्छ की उपस्थिति, सजातीय कौन हो गए व्यंजन वर्ण, हलह सूत्र में है ना, हलह अनंतरा मन अव्यवहिता, अव्यवहित सजातीय व्यंजन कहने से उसका तात्पर्य क्या निकल गया, विजातीय अक्ष का बीच में न हो, मध्य में प्रवेश न हो, इस न्याय को आधार बना करके भाष्यकार्य वृत्ति लिख रहे हैं कि अज भी अव्यवहिता हलह संयोग संज्ञा हास्य हो, संज्ञा प्रकरण का एक अंतिम संज्ञा है, उसके बाद में कुछ विशेष बातें संज्ञा प्रकरण को लेकर के करेंगे, सुप्तिंगंतम पदम, सुप्तिंगंतम पदम, सुप्तिंगंतम प्रथमा का एक वचन, पदम प्रथमा का एक वचन, दो पद का यह सूत्र, सुबंतम तिंगंतम च पद संजन स्यात्, सुबंतम तिंगंतम च पद संजन स्यात्, सुबंतों का सुप है अंत में जिनका, ऐसे को पद संज्ञा होता है, और तिंग है अंत में जिनका, ऐसे शब्द समूह को पद संज्ञा हो जाता है, ये सुप और तिंग क्या है ये बहुत बाद में आएगा, जब आप षड्लिंग पढ़ेंगे तब सुप आएगा, जब धातु प्रकरण पढ़ेंगे तिंगन प्रकरण पढ़ेंगे तब तिंग आएगा, सुप तस्जी है ना, तो सुओजस ये पहले सुख से लेना, सुओजस अमोजस ताभ्याम बीस गिभ्यास घसीभ्यास घसी गस ओस आम गी ओस सुख, ये लंबा सूत्र है, आपका इसे अब पन्ना देखे बताना पड़ेगा भाई आपके किस पन्ने में है, गीता प्रसार पुस्तक में देखा तो सूत्र, ताकि हम समझे नए लोग उनको संकेत हो जाएगा, नहीं नहीं वो सूत्र कहाँ है, वो सूत्र 32 पृष्ठ में, पृष्ठ संख्या 32 निकाल के देख लीजिए, और तिंग तिप्त जी सिप्त 77, 32 और 77 गीता प्रेस का पृष्ठ संख्या 32 और पृष्ठ संख्या 77 32 एंड 77 इनमें आपको मिलेगा वो दोनों सूत्र। 32 में पहला वाला सूत्र मिलेगा सु औ जस औ जस मौट करके प्रिंट हुआ है कहीं सौ जस मौट छष्ठाभ्याम दिव्यभ्याम दिव्यभ्याम दसोसाम दसो। और 77 में देखिएगा तिप्त जी सिप्तस्तम बस बस है ना तातांज मिल रहा है पूरा। हाँ वो लंबा सूत्र वो भी है। हाँ ये ठीक 77 में ये दो सूत्रों के तरफ प्रत्यय जो होंगे वह प्रत्यय जिन धातुओं से होता है और या शब्दों से होता है वह समूह को पद संज्ञा कर दिया जाएगा। समस्त प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद जो स्थिति होती है उसको हम कहेंगे पद। जैसे दृष्टांत के लिए शुभ का दृष्टांत लेता हूं, तिंग का एक एक दृष्टांत लेते हैं। राम धन सु इसका रूप बना राम बनता है लंबी प्रक्रिया करके। इस राम का पद संज्ञा है, राम को हम कहेंगे प्रकृति और इसको कहते हैं प्रत्यय। क्यों क्या कैसे बाद में जैसे आए विस्तार देखेंगे। अभी केवल सूत्र को सुबंध को समझने के लिए प्रत्यय है और ये कौन सा प्रत्यय है प्रत्यय। इसलिए सुप है उसका ही विसर्ग हो रखा है विसर्ग है अंत में जिनका ऐसा या रामा को पद संज्ञा हो गया। इसी प्रकार से भू है धातु तिप है प्रत्यय किंग प्रत्यय रूप बन जाता है भवती और ये ती जो है तिप का ती अंत में बच गया ऐसा जो तिप है अंत में जिसका या तिंग है अंत में जिनका वे क्या हो गए तिंगंत कहे जाते हैं। इस भवती का पद संज्ञा भू का भी नहीं तिंग का भी नहीं भवती का पद संज्ञा है। राम का भी पद संज्ञा नहीं सु का भी प्रसंज्ञा नहीं किंतु राम का पद संज्ञा हो जाए सुप्तिंगंतम पद। अब तक आपने कई संज्ञाएं पढ़ी है सबसे पहले इत संज्ञा लोप संज्ञा बाली रस विरुप्त संज्ञा उदात्तमदा स्मृत संज्ञा सवर्ण संज्ञा संहिता संयोग पद संज्ञा इतनी संज्ञाएं आपने पढ़ी। अब इनमें से ये संज्ञाएं अपना संजी को किस तरह बोध कराते एक ही का वृत्तित्व है कि व्यासज्जी वृत्तित्व है। जैसे आपके लिए हमने कह दिया आपके सिर पर केश है केशिक संज्ञा आपके सिर पर ये जो काले तत्व दिख रहे हैं उसका नाम केश है ठीक। अब केश संज्ञा एक को हो रहा है कि सब पर बैठ गया संज्ञा सभी केश पर केश संज्ञा सभी लेकिन आपके मुंह पर एक नाक है और नाक संज्ञा किसकी करोगे कितनी है एक ही है। अब एक ही तो नाक संज्ञा बैठेगा ना एक ही पर तो नाक संज्ञा ये नाक की जो संज्ञा है वो इस एक पिंड को ही बोध कराएगा एक ही पिंड पर बैठेगा लेकिन केश संज्ञा एक पर नहीं बैठ सकता तो अनेकों पर बैठेगा। इस प्रकार हमारे शरीर के अवयवों की संज्ञाओं में भी आप देख सकते हैं कुछ संज्ञाएं एक ही संजी पर बैठ रहा है और कुछ संज्ञाएं अनेकों संजी पर बैठ रही एक पर बैठने का नाम एक ही वृत्तित्वम अनेकों पर व्याप्त होकर बैठने का नाम व्यासज्ज वृत्तित्व। जिस इत संज्ञा है वह दोनों प्रकार का हो जाता है कहीं पर एक वर्ण पर बैठता है कहीं समूह पर बैठता है। जैसे आदरी टूडोबा ई समुदाय की संज्ञा होती है टू समुदाय की संज्ञा होती है डू समुदाय की संज्ञा होती है इर संज्ञा वाच्या इर समुदाय की संज्ञा होती है वहां इत संज्ञा व्यासज वृत्ति होकर के ई टू डू इर पर बैठ रहा है लेकिन हलंत्यम से जो इत संज्ञा आपने किया है वो एक ही वृत्ति है नौ पर बैठा बस